और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और गुनाहों को माफ करता है और जो कुछ तुम करते हो उसका पूरा इल्म रखता है।